علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا یہ آیت کریمہ سورہ آل اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ موسم کی مناسبت سے اس مہینے کے نام کو موسوم کرتے تھے. مثلا یہی رمضان, انہوں نے جب اس لفظ کو قدیم لغت سے لیا, پرانی زبان سے لیا, حالانکہ پہلے اسی مہینے کو دور جاہلیت میں ناطق کہا جاتا تھا, رمضان نام نہیں تھا اس کا, نون الف زبان تے کاف ناطق تھا, لیکن انہوں نے قدیم زبان سے اس لفظ کو لیا رمضان کو, اور اس وقت سخت گرمی تھی لہذا انہوں نے اس لفظ کو اسی مہینے کی مناسبت سے, چونکہ گرمی تھی لہذا اس مہینے کو انہوں نے رمضان سے موسوم کر دیا. یہ تاویل بعض لوگوں نے کی. خلاصہ یہ کہ رمضان کے مادے کے اندر جلا دینے اور جھلس دینے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے, اور اس سے روزوں کو بڑی گہری مناسبت ہے. جس طرح آگ کی زد میں آ کر کے ہری چیزیں جل جاتی ہیں, چیزیں جھلس جاتی ہیں, ایسے ہی رمضان کی زد میں آ کر کے انسان کے گناہ جھلس جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. مجاہد نے کہا ہے تفسیر کبیر کے اندر, علامہ رازی نے مجاہد کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان, ایسا نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا, ولیکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان لانه اسم من اسماء اللہ تعالی, کہ ایسا نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا, بلکہ یوں کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا, کیونکہ رمضان یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. اور عجیب بات ہے کہ بیہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, اور دیلمی نے ابو ہریرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور ابن ابی حاتم بھی اس روایت کو لائے ہیں, لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث من گھڑت ہے اور سخت موضوع ہے, سخت ضعیف ہے, من گھڑت روایت ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے کوئی بھی صفت رمضان کی نہیں ہے. یا مجاہد سے بھی غلطی ہوئی ہے, اور نقل کرنے والوں نے بیہقی سے بھی گڑبڑی ہوئی ہے, اور دیلمی کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو ایسی خرافی حدیث نقل کرنے کا بہت زیادہ شوق رہا ہو, اور حضرت نے ایسی ہی واہیات اور خرافی روایات کو اپنی کتابوں میں خاص طور سے مسند الفردوس کے اندر جمع کر دیا ہے. جو ایک طبقے کے لیے سند کی حیثیت رکھتی. یہ تھا رمضان کا لغوی معنی, جس کا مفہوم میں نے بتایا کہ جھلس دینے کا معنی رکھتا ہے, اور روزوں سے اس مہینے کو خاص مناسبت ہے کہ جس طریقے سے گرمی کی زد میں آ کر کے چیزیں جھلس جاتی ہیں, ان کی قوت نشو نما رک جاتی ہے, چیزیں جل جاتی ہیں, ایسے ہی اگر آدمی روزوں کو برتے اعمال صالحہ کرے تو اس کے گناہ جھلس جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. یہ تو لغوی معنی تھا رمضان کا. اس کا شرعی معنی کیا؟ اس مہینے کے بعد ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے, اس کی عظمت کے بارے میں تو ہم آگے چل کر بالتفصیل بیان کریں گے, لیکن تمہید آج ہی سے شروع ہو گئی تاکہ اس مہینے کی عظمت مکمل طور سے آشکارا ہو جائے. اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر بھی کہا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جب صبر کا مہینہ ہے تو صبر کی اہمیت پر بھی روشنی ڈال دی جائے. اس سے پہلے ہم ایک موقع پر اس موضوع پر بحث کر چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ موضوع بہت ہی واسٹ ہے, بہت ہی وسیع ہے, لہذا جو باتیں ہم اس موقع پر بیان نہیں کر سکے تھے, چاہتے یہ ہیں کہ اس موقع پر ہم وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے اور صبر کی حقیقت, اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ذہنوں میں اچھی طرح جاگزی ہو جائے. اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو خود تم صبر کو اپنی زندگی میں لاؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرو کہ وہ صبر کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں. لغت میں صبر کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا معنی ہے کہ الصبر علی الشیء, کسی چیز کو برداشت کرنا, کسی مشقت کو انگیز کرنا, یہ معنی ہے الصبر علی الشیء کا. دوسرا معنی الصبر عن الشیء, صبر کا صلہ عن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے باز رہنا, کسی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ صبر کا دوسرا معنی ہے. پہلا معنی کیا تھا؟ الصبر علی الشیء, کسی چیز کو برداشت کرنا, اور الصبر عن الشیء جو صبر کا دوسرا معنی ہے, کسی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, باز رکھنا. اور تیسرا معنی ہے الصبر فی الشیء, صبر کا صلہ فی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کے اندر جزا فضا, نو ہو ماتم, گریو زاری, رونا پیٹنا, ایسے کام نہ کرنا, یہ صبر کا تیسرا معنی ہے. پھر سے ایک بار دوہرا لیتے ہیں, صبر کے لغت میں تین معنی ہیں, الصبر علی الشیء, الصبر عن الشیء, الصبر فی الشیء. پہلے صبر کا صلہ علی ہے, پھر صبر کا صلہ عن ہے, پھر صبر کا صلہ فی ہے, تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. پہلا معنی الصبر علی الشیء کا, کسی چیز کو برداشت کرنا. الصبر عن الشیء یہ صبر کا دوسرا معنی ہے, کسی چیز سے بچے رہنا, اپنے آپ کو کسی چیز سے باز رکھنا, روکے رکھنا. تیسری چیز, تیسرا معنی صبر کا الصبر فی الشیء, کسی بات میں جزا فضا, رونا پیٹنا, سینہ کوبی کرنا، گالوں پر تماچے مارنا، نوحو شیون کرنا، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ رہا صبر کا لغوی معنی۔ شریعت میں بھی صبر کے تین معنی ہیں، یہ تو لغت میں ہے، شریعت میں بھی صبر کے تین ہی معنی۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عما نهى اللہ، اور الصبر فیما نزل المصائب۔ یہ تین معنی ہے شریعت صبر کے۔ پہلا معنی کیا ہے شریع؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر صبر۔ میں نے بتایا کہ صبر کا صلہ اعلیٰ ہے، تو معنی میں کسی چیز کو برداشت کرنا، یہاں بھی شرعی معنی جو استعمال کیا گیا صبر کا صلہ اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کے جو امور اور اعمال ہیں، جو انسانی نفس کے اوپر بہت گرا گزرتے ہیں، ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فجر کے وقت پیاری نیند کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جانا، دور دراز مکان میں رہتے ہوئے بھی کافی فاصلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو نفس پر گرا گزرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے امور اور اعمال ہیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ صبر کا پہلا معنی ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے جتنے بھی امور ہیں جو نفس کے اوپر شاخ گزرتے ہیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ صبر کا پہلا شرعی معنی ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ۔ دوسرا معنی الصبر عما نهى اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں سے انسان کو روک دیا ہے کہ اس چیز کے قریب بھی مت جانا، وہ چیز یا وہ چیز ہے انسانی نفس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، اور ان کے حصول کے لیے، ان کو پانے کے لیے نفس کتنا ہی کیوں نہ مچلے، آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ ہے صبر کا دوسرا معنی، الصبر عما نهى اللہ۔ تو پہلا شرعی معنی صبر کا الصبر علی طاعت اللہ، اور دوسرا معنی الصبر عما نهى اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں سے آدمی کو روک دیا ہے، اگرچہ نفس کے نزدیک وہ چیزیں کافی مرغوب ہیں اور ان کے حصول کے لیے آدمی کا نفس مچلتا ہے، پھر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے آدمی ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ یہ الصبر فیما عما نهى اللہ ہے، جو صبر کا دوسرا شرعی معنی ہے۔ تیسرا الصبر فیما نزل المصائب، کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آئے، کسی دکھ میں مبتلا ہو، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی نقصان میں مبتلا ہو جائے، خسارے میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ جانی خسارہ ہو چاہے مالی خسارہ ہو، اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس دکھ کو من جانب اللہ، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھتے ہوئے راضی برضا رہنا، جزا فضا نہ کرنا، شاکی نہ رہنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس تکلیف کو تم سے ہٹا سکے، وہ تکلیف تمہارے اوپر آ کر رہے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ تکلیف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس تکلیف کو تم سے کوئی دور کرنے والا بھی نہیں۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر تم کو کوئی فضل دینا چاہے، کوئی بھلائی دینا چاہے، کوئی اچھی چیز عطا کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس اچھی چیز کو تم سے ہٹا نہیں سکتی, روک نہیں سکتی, وہ چیز تم تک پہنچ کر رہے گی. ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھنا, خاص طور سے مصیبتیں, نقصانات, خسارے, دکھ, بیماریاں, تکالیف, یہ تمام چیزیں جب انسان کے اوپر آئے تو انہیں من عند اللہ, من جانب اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھتے ہوئے جزا فزا نہ کرنا. یہ صبر کا تیسرا شرعی معنی ہے. پھر سے ایک دفعہ دوہرا لیتے, لغت میں صبر کے تین معنی, الصبر علی الشیء, دوسرا معنی الصبر عنی الشیء, تیسرا معنی الصبر فی الشیء. یہی تین معنی شریعت میں بھی ہیں. الصبر علی طاعت اللہ, دوسرا معنی الصبر عما نہی اللہ, تیسرا معنی الصبر فیما نزل المصائب. تین معنی لغوی ہیں صبر کے اور تین معنی شرعی. صبر اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں اس کو 90 سے زیادہ مقامات پر ذکر کیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی, اس کی اہمیت اجاگر کی ہے. اور 90 مقامات پر کسی چیز کا ذکر کرنا ہی اس کے بے حد اہم ہونے کی اور نہایت باعظمت ہونے کی دلیل ہے. کسی چیز کو قرآن حکیم بار بار بیان کرے اور پیرائے بیان, اسالیب بیان کو بدل بدل کر بے شمار مواقع کے اوپر بیان کرے, چیز ایک ہی ہو, تو در حقیقت یہ اس چیز کی باعظمت اور بے حد اہم ہونے کی اور ویری امپورٹنٹ ہونے کی دلیل ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین, اس میں حضرت ایک حدیث لائے ہیں, راوی ہیں حضرت حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصبر ضیاء, کہ صبر ضیاء ہے. حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر تھوڑا سا ٹھہر کر ہم اس جملے کو واضح کرنا چاہیں گے اور اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا چاہیں گے. پہلے ترجمہ ملاحظہ ہو, الصبر ضیاء, صبر روشنی ہے. دیکھو ایک چاند کے لیے روشنی کا استعمال کیا جاتا ہے, جہاں جہاں چاند کے لیے روشنی کا استعمال کیا گیا ہے وہاں نور ہے, اور جہاں جہاں آفتاب کے لیے روشنی کا استعمال کیا گیا ہے وہاں لفظ ضیاء ہے. ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ قمر کے لیے نور کا استعمال ہے اور شمس کے لیے ضیاء کا. شمس مین سورج, سن, اور قمر مین مون, چاند کے لیے نور کا استعمال اور سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا استعمال ہے. زاد یہ الف حمزہ, الف ممدودہ, ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اور سائنس پڑھنے والے کسی بھی طالب علم سے, کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجئے کہ سورج کی روشنی مستقل ہے, بذات ہی ہے, فی نفس ہی ہے, اور چاند کی روشنی فی نفس ہی نہیں ہے, بذات ہی نہیں ہے, بلکہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے مستعار ہے. یہی وجہ ہے کہ زمین گھومتے گھومتے جب چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ڈائریکٹ اب سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ رہی ہے, چاند گرہن ہو گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چاند کی روشنی مستقل بھی ذات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا ہے, نور ہدایت, گویا کہ آپ تخلیقی طور پر مجسم نور نہیں ہے, بلکہ آپ کو نور ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے, نور آپ کو دیا گیا, آپ مستقل نور نہیں ہیں. اسے بھی استدلال ہو, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, ضیاء کہتے ہیں مستقل روشنی کو. یہاں صبر کے لیے ضیاء کا استعمال ہے, گویا کہ صبر ایک روشن سورج ہے, ایک آفتاب درخشا ہے. یہاں صبر کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح آدمی اندھیرے میں کوئی کام کرے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے, صحیح سے انجام نہیں پاتا, آدمی اندھیرے میں ٹامکٹو یا مارتا ہے. کیا گھٹا ٹوپ تاریکی میں کوئی کام صحیح طریقے سے اور مکمل طور سے انجام پا سکتا ہے؟ آدمی کو جب وہ چیز صاف طور سے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو پرزے کہیں کہ کہیں فٹ کر دے گا, لیکن اگر وہی کام دن کے اجالے میں کیا جائے, سورج کی روشنی میں کیا جائے, کام مکمل طور سے صحیح طور سے انجام پا جائے گا. یہاں صبر کو سورج سے تشبیہ دے کر سورج کے لیے جو روشنی کا استعمال ہے لفظ ضیاء وہ لایا گیا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی اگر صبر کو اپنی زندگی میں لے آئے, اپنی زندگی کا لا یہ عمل بنا لے, تو اس کی زندگی کے تمام معاملات کے پرزے صحیح طریقے سے مشین میں بیٹھ ہو جائیں, بیٹھ جائیں, فٹ ہو جائیں. بات سمجھ بھائی کتنی گہری حقیقت ہے. اب اس کو آپ پھیلا کر جس طرح چاہیں بیان کر سکتے. الصبر ضیاء, صبر ضیاء ہے, اور میں نے بتایا کہ ضیاء یہ سورج کی روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. گویا صبر کو سورج سے تشبیہ دے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آدمی صبر کو اپنی زندگی میں لے آئے تو جس طرح سورج نکلنے کے بعد کائنات کی ہر شے اجالے میں آ جاتی ہے اور اجالے میں کیا جانے والا ہر کام مکمل انجام تک پہنچ جاتا ہے, ایسے ہی اگر صبر کو اپنی زندگی میں تم لے آؤ تو زندگی کے تمہارے سارے کام بہتر سے بہترین ہو جائیں. یہ ہے الصبر ضیاء کا معنی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ایک جملہ ہے, ایک ٹکڑا ہے, اور جس حدیث کے راوی حضرت حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حقیقت یہی ہے کہ صبر تمام کامیابیوں کی کلید ہے. کلید جانو کسے کہے, ماسٹر کی جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام, چاہے وہ دین کے کام ہو یا دنیا کے, ہر کام میں اگر صبر کو اپنایا جائے تو وہ کام مکمل ہو جائے گا. جہاں بھی بے صبری برتی گئی نقصان ہونے والا. اٹلی کے مشہور جرنل گیری بالڈی نے ایک دفعہ سپاہیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تمہیں کوئی آسانی فراہم کرنے کا وعدہ نہیں کرتا, اور نہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہ یہ آسائشیں مہیا کر سکتا ہوں, ایسا کوئی وعدہ میں نہیں کرتا, لیکن اگر تم لوگ مسلسل جد و جہد, محنت, لگن اور صبر کے ساتھ جنگ کرو تو میں تمہیں فتح کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی. بڑی عظیم حقیقت کی طرح اشارہ ہے کہ میدان کارزار میں بھی اس چیز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اگر اس چیز کا دامن چھوڑ دیا جائے تو فتح شکست میں تبدیل ہو جائے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر جبل عینین پر جو دستہ مقرر کیا تھا جس درے سے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہونے کا خدشہ تھا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہاں تم لڑائی کے اختتام تک جب تک میں نہ کہوں ٹلنا نہیں, یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کی لاشیں میدان جنگ میں چڑیاں گھسیٹ رہی ہیں کھا رہی ہیں تو بھی تم اپنا یہ موقف نہیں چھوڑنا. مسلمانوں نے بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی جمع مردی کے ساتھ جنگ کی, کافر بھاگ پڑے. ان کے میدان جنگ میں چھوڑے ہوئے سامان کو مسلمان غنیمت کے طور پر لوٹنے لگے. جبل عینین پر موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہیں. صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا انہوں نے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی پاس نہیں کیا, بھول گئے, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا, اور الغنیمہ الغنیمہ لوٹ کا مال لوٹ کا مال کہتے ہوئے وہ لوگ اس درے سے اتر آئے, جبل عینین سے نیچے آ گئے اور وہ لوگ بھی مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے. حالانکہ جو اس دستے کے رہنما تھے انہوں نے روکا, کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم یہ موقف نہ چھوڑیں, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب لڑائی جاری تھی, اب تو مسلمان غالب آ گئے ہیں, کافر بھاگ گئے ہیں, اب ہم لوگوں کو اتر جانا چاہیے. ایک اچھی خاصی تعداد نیچے اتر آئی. خالد ابن ولید موقع کی طاقت میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ آدمی کم ہو گئے ہیں, پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا اور جتنے لوگ درے میں تھے سب کو تہ تہ کر دیا, اور مسلمان جو لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے ان کے سر پہ اس طرح سوار ہو گئے کہ ان لوگوں کو تلواریں نکالنے کا موقع نہیں ملا, سب بندی کا موقع نہیں ملا, اور چشمے زدن کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام مارے گئے. تھوڑا صبر سے کام لیتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں ہوتا, صبر کا دامن اگر ہاتھ سے نہ چھوٹتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. تو بے صبری کے اندر سوائے نقصان کا اور کچھ نہیں. صبر کی اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے جس مومن بندے کی عزیز ترین ہستی اس کی اکلوتی اولاد کو چھین لوں, اس کا ایک ہی بیٹا ہو, جو اس کی آنکھوں کا تارا ہے, جو اس کے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, عزیز ترین ہستی ہے, میں اگر اس کو چھین لوں اور وہ جزا فضا کیے بغیر راضی برضا رہے تو ایسے بندے کا بدلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں, جنت ہی جنت ہے. آپ نے دیکھا کہ صبر کا بدلہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. صبر اتنی عظیم شے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب کی تعریف فرمائی اور اس پیغمبر کے علاوہ صبر کے اوپر کسی کی تعریف نہیں کی ہے اس انداز سے. ان کو ایک مرض میں مبتلا کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے, لیکن کیا مجال کہ اس مہلک اور جان لیوا بیماری کے اندر کسی بھی موقع کے اندر انہوں نے جزا فضا کیا ہو, اللہ سے شاکی ہوئے ہوں, کوئی شکو شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہو, انہوں نے راضی برضا رہے. حبیب ابن زید یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی حضرت ایوب کی, کیا فرمایا, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ کان اواب, ہم نے اپنے نبی ایوب کو صابر پایا. انا وجدناہ صابرا, ہم نے اپنے نبی ایوب کو صابر پایا, نعم العبد, میرا کیا ہی بہترین بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے حضرت ایوب کی تعریف فرمائی صبر کے اوپر, ایسی تعریف کہیں بھی نہیں ہے کسی نبی کی. نعم العبد, یہ نعما عربی کا ایک لفظ ہے جو تحسین کے لیے آتا ہے. نعم العبد, کتنا بہترین بندہ ہے میرا ایوب, انہ اواب, اواب میرا ایوب اواب ہے, میری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. ایک تو کہا کہ ہم نے اپنے نبی ایوب کو صابر پایا, پھر تعریف کرتا ہے, ایک تو کہتا ہے کہ صبر میں پورے اترے ہیں, کامل صبر ہے ان کا, اور دوسرے پر کیا ہی بہترین بندہ, تعریف فرما رہا ہے صبر کے اوپر اور کہتا میرا ایوب اواب ہے, انہ اواب, اواب کہتا بہت زیادہ رجوع کرنے والا, اللہ تبارک و تعالی کی طرف بہت زیادہ پلٹنے والا. تین تین تعریف فرمائی. حبیب ابن زید یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے کیا کہنے ہیں. ایک تو ایوب کو صبر کی توفیق دی, بیماری دینے والا وہی, صبر کی توفیق دینے والا وہی, اور جب ایوب صبر کر چکے تو تعریف بھی کر رہا ہے, نعم العبد انہ کان اواب, اس لیے کہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لہذا ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگی جائے, صبر بھی اللہ سے مانگا جائے, صبر بھی اللہ سے مانگا جائے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہاں ہے, صبر اتنی بڑی نعمت ہے بغیر مانگے نہیں ملتی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی توفیق دے. یہ دعا دوسرے پارے کے اندر موجود ہے. آیت پڑھ لیتے, ایک لمبی آیت ہے, پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا ما قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان دو آیتوں کے اندر, پہلی آیت ذرا لمبی ہے, دوسری آیت ذرا چھوٹی ہے, ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا آخری ٹکڑا بیان کیا ہے. آدھا ٹکڑا پہلے بیان کیا گیا ہے. پہلا ٹکڑا کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کو بھیجا گیا جن کا نام سموئیل تھا, نام یاد رکھو سموئیل تھا, اور انہوں نے بنی اسرائیل میں تجدید اور اصلاح کا کام شروع کیا, سدھر گئے. کام صحیح سے ہو تو سدھار تو ہونے والی, اصلاح ہونے ہی والی, تجدید ہونے ہی والی, سدھار ہو گئی. ان لوگوں نے سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اوپر جہاد فرض کرے, ایک کام, اور دوسرے جب جہاد فرض ہو جائے تو ہمارے لیے کمانڈر ان چیف مقرر کیجئے, تاکہ دوسرے لوگوں نے, فلسطینیوں نے, بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد فلسطینی ہے, لیکن میں نے اس میں دیکھا تو فلسطین لکھا ہوا سین سے, فلسطینیوں نے جو ہمارے علاقے لے لیے ہیں ہم ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیں. حضرت سموئیل اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ اولاً یہ تو پانی کے بلبلے والا معاملہ ہے, ان لوگوں کے اوپر جہاد فرض بھی کر دی جائے تو یہ لوگ بعد میں آنا کانی کریں گے, ان کی عادت ہے. جیسے موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کچھ قوانین لے آئیے تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. بیچارے گئے وہاں 30-40 دن روزہ رکھنے کے بعد وہاں سے تورات کی تختیاں لائے, اور جب انہوں نے تورات کی تختیوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اس کے احکامات تو بڑے سخت ہیں تو انہوں نے پسو پیش کرنا شروع کر دیا, اور کسی طریقے سے یہ فرمان ہٹ جائے اور ہمیں ان فرامین کے اوپر عمل نہ کرنا پڑے, انہوں نے ہیلے بہانے تراشنے شروع کیے, اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمام کے تمام احکامات اللہ کی طرف سے ہیں, اور یہ تختیاں آپ لائے, خود لکھ کر نہیں لائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. یہ شرارت انہوں نے کرنی شروع کی. پہلے تو انہوں نے قوانین مانگے کہ ان قوانین کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں, اور قوانین آ جانے کے بعد انہوں نے پسو پیش اور ہیلے بہانے سے کام لینا شروع کر دیا. وہی کام ان لوگوں نے بھی کیا. بہرحال اصرار کرنے کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا فرما دی, جہاد فرض ہو گیا ان کے اوپر. کمانڈر ان چیف کا جہاں تک معاملہ تھا, تالوت کو ان کا کمانڈر بنا دیا گیا. تالوت کو کمانڈر بنانا تھا کہ سب سے پہلا اعتراض انہوں نے کمانڈر کے اوپر کیا, کہا قالوا انا یکون لہ الملک ولم یوت ساعتا من المال, کہا کہ آپ نے ایسے آدمی کو کمانڈر بنا دیا ہے تو مفلس آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ ویسا تو ہے نہیں, ولم یوت ساعتا من المال, مال وال تو ہے نہیں اس کے پاس. حضرت سموئیل نے جس بھی ہو کر کے کہا قالوا قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم, کہا کہ کمانڈر ان چیف بننے کے لیے, اس عہدے پر پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میدان کارزار کا معاملہ ہے, یہاں مال کام نہیں دیتا, یہاں دو چیزیں ضروری ہیں, حکمرانی کے لیے, لیڈری کے لیے. دو اصول قرآن حکیم نے بتایا کہ سب سے بہترین لیڈر وہ جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں, اور یہ دو صفتیں جس کے اندر نہ, لات مار کر کے اس کو کرسی سے ہٹا دو, یہ لیڈر بننے کے لائق نہیں. قرآن حکیم نے اصول جہانبانی بتایا ہے, اصول حکمرانی بتایا ہے, مال اصول حکمرانی نہیں. کیا ہے؟ قرآن حکیم نے بتایا قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ بھائی علم ہے. علم کیسا, کیسے لڑایا جاتا ہے فوجوں کو, جنگی داؤ پیچ کیا ہے, صفوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے, اس میں تالوت ماہر ہیں, اور دوسرے جسم, جسم سے مراد صرف موٹا ہونا نہیں بلکہ ایک تو قوت مراد ہے, اور دوسرے جو فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو جائے. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں, صرف علم ہی علم ہو لیکن نہ تو قوت فیصلہ ہو, اور اگر فیصلہ کر دے تو نافذ نہ ہو, اور اگر صرف فیصلہ نافذ کرنے کی بات ہو اور علم نہ ہو, یہ دونوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز کی کمی ہو جائے مار کر کے لات ایسے لیڈر کو ہٹا دو, ایسا آدمی لیڈر بننے کے لائق نہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے یہ دو صفتیں اول دیکھو, ایک علم دیکھو کہ جس جو معاملہ سپرد کیا گیا اس معاملے کے بارے میں اچھی طرح علم ہے یا نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ دیکھو کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کو لوگ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے بھی یا نہیں, فیصلہ نافذ ہو گیا نہیں. اصول جہانبانی قرآن حکیم نے بتایا, سمجھو قرآن حکیم ہے یہ, اصول جہانبانی بتا رہا ہے, اصول حکمرانی بتایا جا رہا ہے, لیڈر کے اوصاف بیان کر رہا ہے. چپ ہو گئے, اس لیے کہ دلیل مضبوط تھی حضرت سموئیل کی. سب سے پہلا اعتراض ان نالائکوں نے کمانڈر کے اوپر کیا, کافی ہیل حجت کے بعد یہ لوگ لشکر میں شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے آزمانا چاہا, اس لیے کہ جہاد انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھانے کا نام نہیں ہے بلکہ تو انتہائی جان جوکھم کا کام ہے, اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا, ہر آدمی اس مرتبے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا, لہذا آزمائش ضروری تھی. سب سے پہلا علاقہ لینے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے, پہلا مقابلہ جالوت سے تھا, ادھر کا کمانڈر جالوت اور ادھر کا کمانڈر تالوت. اللہ تعالی نے آزمانا چاہا, تالوت کو بتا دیا گیا, تالوت نے اعلان کیا فوجوں میں کہ دیکھو راستے میں ایک نہر آنے والی ہے اور اس نہر پر سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے, تمہارے اوپر پیاس طاری کی جائے گی, دیکھو اس نہر پر ٹھہر کر کے کوئی پانی پینا نہیں, اور اگر پانی پینا ہو تو کوئی آدمی تھوڑا سا چکھ سکتا ہے بس, پیٹ بھر کر کے نہ پیے, الا من اغترف غرفة بیدی, تھوڑا سا لپ میں پانی لے لے اور پی لے, چکھ لے بس. اعلی مرتبہ تو یہ کہ چکھے بھی نہ, فمن شرب منه فلیس منی, ان اس نہر میں قرآن حکیم کہتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود, جند مس لشکر آرمی, جب اس آرمی کو لے کر لشکر کو لے کر حضرت طالوت چلے, فلما فصل طالوت بالجنود, جب لشکر کو اور آرمی کو لے کر کے طالوت چلے, قال, تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تبارک و تعالی ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے, ابتلا کرنے والا ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر, ایک نہر آنے والی ہے اور اس نہر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانے والا ہے. دیکھو فمن شرب منہ فلیس منی, جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے ساتھ جائے گا نہیں. ومن لم یطعمہ, جس نے چکھا بھی نہیں اس کو, فانہ منی, وہ ہمارے ساتھ جائے گا, وہ ہم میں سے. چلے, کہا کہ بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو تھوڑا سا لے لے, یہ نہیں بیدی کا لفظ استعمال کیا گیا, ہاتھ سے, یہ نہیں کہ کٹورا بھر بھر کر کے, تھوڑا چکھ سکتا ہے بس, اور اعلی مرتبہ یہ کہ چکھے بھی نہ. پہنچے وہاں, فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تھوڑے سے لوگوں نے تو چکھا بھی نہیں لیکن کثیر تعداد نے پانی پی لیا. فشربوا منہ, پانی پینا تھا کہ جب کوچ کا حکم دیا تو یہ کہہ بیٹھے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج جالوت کے لشکر اور جالوت سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. آزمائے کہ پھسڈی نکلے اس امتحان میں, پہلا اعتراض کمانڈر کے اوپر اور دوسرا اس امتحان میں بھی پھیل گئے, پھسڈی ہو گئے اس امتحان کے اندر بھی. کہا کہ ہم تو آگے نہیں جا سکتے, چل بھی نہیں سکتے ہم. اب تالوت کے سامنے ایک بڑا زبردست معاملہ تھا, اس لیے کہ اب صرف 313 بچے ہیں, منافق چھٹ گئے, جتنے بدر میں تھے اتنے ہی تالوت کے ساتھ بچے, اب 313. انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين, ہم نے صبر کیا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, جیت ہماری ہوگی اگرچہ ہماری تعداد قلیل ہے. چلے, تعداد قلیل ہے, سامنے کا لشکر بے شمار. گئے, ولما برزوا لجالوت وجنوده, سامنے جب جالوت اور اس کا لشکر نظر آیا اور یہ اس کے مقابل میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی, تعداد قلیل ہے, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعا کی انہوں نے, اے اللہ ہمارے اوپر صبر اونڈیل دے. گویا کہ صبر اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے, صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے, بہت عظیم شے ہے صبر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے, اس لیے کہ روزہ صبر کا مظہر کامل ہے, صبر کا مظہر کامل ہے, مکمل ظہور صبر کا روزے کے اندر ہوتا ہے. پانی رکھا ہوا ہے, کھانا رکھا ہوا ہے, بیوی موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن آدمی چھوتا بھی نہیں. گویا کہ روزہ یہ صبر کا مظہر کامل ہے. انشاءاللہ تفصیل ہم اس پر بحث کریں گے. تو تمہید